أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحة. سورت میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں، العبادت للہ وحدہ، کہ عبادت جتنی بھی ہے اور جیسی بھی ہے تن تنہا ایک اللہ کے لیے کی جائے گی، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جو ہے نہیں کی جائے گی. سورت تین حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ تین آیات. اس پہلے حصے میں خالص حقوق کی خداوندی کا تذکرہ ہے، اسی طرح افعال خداوندی اور صفات خداوندی کا جو ہے تذکرہ ہے. اور یہ پہلا حصہ الحمدللہ رب العالمین سے مالک یوم الدین تک ہے. دوسرا حصہ آیت نمبر چار ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ حصہ مشترک ہے خالق اور مخلوق کے حقوق پر. اس میں خالق کا حق ہے کہ مخلوق تن تنہا ایک اللہ کو پوجے گی، ایک اللہ کی پرستش اور پوجا میں جو ہے وہ لگے رہے گی. اور مخلوق کا حق اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ جب مخلوق اللہ سے مانگے گی تو اللہ اپنے بندوں کی جو ہے التجاؤں کو قبول فرمائے گا. ایاک نستعین کے اندر جو ہے مخلوق کا حق وہ ذکر ہے. اہدنا الصراط المستقیم سے سورت کا تیسرا حصہ ہے. اس تیسرے حصے میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں خالص حقوق بندوں کا، جس میں سوال ہے سیدھے راستے کا، اہدنا الصراط المستقیم، اور تین گروہوں کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں اجمالی. ایک ہے انعمت علیہم، مراد اس سے جو ہے مومن ہے. دوسرے جو ہے مغضوب علیہم، مراد اس سے کافر ہے. اور تیسرے جو ہے وہ ضالین، حیران اور پریشان، مراد ان سے منافقین ہے. سورت کا پہلا حصہ جو ہے وہ شروع ہے. کل کے سبق میں ہم نے تفصیلی بحث کی تھی الحمدللہ کے موضوع پر، اور للہ میں جو ہے اللہ کا مشہور وصف، کیونکہ تمام صفات سے جو ہے سب سے پہلے جو ہے اللہ رب العزت خالق ہے. اپنی تمام صفات کے اندر اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا ہے، سب سے پہلے جو ہے وہ خالق ہے. کیونکہ اللہ رب العزت اگر مخلوقات کو جو ہے وہ پیدا نہ فرماتے، تو مخلوقات کو جو ہے اگر پیدا نہ فرماتے تو رزق کس کو دیتے؟ تو اللہ کی صفت رزاقیت کی جو ہے وہ اظہار ناممکن تھی. اسی طرح اگر مخلوقات کو اللہ رب العزت پیدا نہ فرماتے تو کس پہ اللہ رب العزت جو ہے وہ رحم فرماتے؟ تو اللہ کی صفت رحمانیت کا اظہار جو تھی وہ ناممکن. اگر اللہ رب العزت جو ہے مخلوقات کو پیدا نہ فرماتے تو کس کی اللہ رب العزت جو ہے وہ تربیت فرماتے؟ تو اللہ کی صفت ربوبیت کا اظہار جو تھی وہ ناممکن تھی. اسی طرح اللہ رب العزت اگر مخلوقات کو پیدا نہ فرماتے اور ان سے گناہ جو ہے وہ صادر نہ ہوتے تو اللہ رب العزت کی صفت غفاریت کا اظہار جو تھا وہ ناممکن تھا. اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، مخلوق سے گناہیں ہوتی ہے، گناہوں کی جو ہے وہ رب کے سامنے جو ہے وہ التجا کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اور اللہ جو ہے اپنے بندوں کی گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے. تو اسی سے جو ہے وہ کیا ہوا، اللہ کی صفت غفاریت کا جو ہے وہ اظہار ہوا. تو اللہ کی وصف مشہورہ جو ہے وہ کیا ہے، مشہور جو صفت ہے وہ اللہ کی کیا ہے، خالقیت، کہ اللہ خالق ہے. تو اللہ کے اندر جو ہے اللہ کے وصف مشہورہ جو خالقیت ہے اس کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا. رب العالمین، آج کے سبق میں ہم پڑھ رہے ہیں رب العالمین. رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا، رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا. گزشتہ جملے سے جو ہے وہ ربط اور مناسبت یہ ہے کہ گزشتہ جملے میں ہم نے پڑھا الحمدللہ خدائی کی تمام تعریفیں خاص اللہ کے لیے. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں رب العالمین، خدائی کی جو ہے ایک تعریف اور ایک صفت کیا ہے کہ وہ تربیت کرنے والا ہے اپنی مخلوقات کا. اسی طرح جو ہے دوسری ربط اور مناسبت یہ ہے کہ پہلے کہا الحمدللہ، خدائی کی تعریفیں جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، تو کیوں جو ہے وہ خدائی کی تعریفیں ہم اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں؟ کیونکہ رب العالمین مخلوقات کا پالنے والا جو ہے وہ کون ہے؟ وہ ایک اللہ ہے. آیت کے اندر جو ہے وہ دو الفاظ ہیں. پہلی بات تو آپ یہ سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ رب المسلمین، اللہ مسلمانوں کا پالنے والا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ رب النبیین، کہ اللہ جو ہے وہ نبیوں کا پالنے والا ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا رب المؤمنین، کہ مومنوں کا پالنے والا ہے. اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ رب الناس، انسانوں کا جو ہے وہ پالنے والا ہے. حقیقت میں اللہ ان تمام کا جو ہے وہ پالنے والا ہے، مگر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ جامع لفظ استعمال کر دیا عالمین کا، کہ جتنے بھی مخلوقات ہیں، خواہ آپ کو جو ہے معلوم ہے، خواہ آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں یا خواہ آپ ان کے بارے میں جو ہے وہ نہیں جانتے، ان سب کی تربیت کرنے والا جو ہے وہ کون ہے؟ ایک اللہ ہے. ایک ہی اللہ جو ہے وہ کیا ہے، للہ کے اندر اشارہ ہوا کہ خالق پیدا کرنے والا اللہ ہے. تو یہاں پر رب العالمین جب اللہ نے پیدا کر دیا تو تربیت کوئی اور نہیں کرے گا، جس نے پیدا کر دیا وہی تربیت کرنے والا بھی ہے، وہی جو ہے اس کو پالنے والا بھی ہے، اس کی لک آفٹر کرنے والا بھی جو ہے وہ کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہے، کوئی اور نہیں. کہ پیدا تو اللہ نے کر دیا اور تربیت کسی اور کے ذمہ لگا دی کہ جا اور تو تربیت کر جا. اللہ رب العزت فرماتے نہیں، للہ خالق اللہ ہے تو رب العالمین پالنے والا بھی وہی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ رب جو ہے وہ کسے کہتے ہیں. یاد رکھیے اس چیز کو کہ رب کا لفظ جو ہے وہ تربیت سے نکلا ہے. رب جو ہے وہ کیا، تربیت کرنے والے کو جو ہے وہ رب کہتے ہیں. رب جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ تربیت کرنے والے کو. اور تربیت کے معنی جو ہے وہ کیا ہے، امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ، اپنے پاس آپ جو ہے وہ نام لکھ دیجئے، امام راغب اصفہانی. اصفہان جو ہے وہ ایران کا ایک علاقہ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے تو اسی وجہ سے اصفہانی کہلائے، سواد سے لکھتے ہیں اصفہانی. امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ، اس کی کتاب ہے، اس کی کتاب کا نام ہے مفردات القرآن. کیا نام ہے؟ مفردات القرآن. اس کے اندر جو ہے وہ رب کا معنی جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں کہ رب کا یہ لفظ جو ہے وہ تربیت سے نکلا ہے، یعنی رب کے معنی تربیت کرنے والا. اور تربیت کے وہ جو ہے معنی ذکر فرماتے ہیں، وہ انشاء الشیء حالاً فحالاً الى حد الکمال. یعنی رب جو ہے وہ تربیت سے ہے، اور تربیت کے جو ہے وہ کیا معنی ہے، وہ انشاء الشیء، یہ کسی چیز کو جو ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کرنا ہے. ایک چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت میں جو ہے وہ تبدیل کرنا ہے. ایک چیز کو جو ہے وہ بڑھانا، اس کی تربیت کرنا، ایک حال سے اس کو دوسری حال میں جو ہے وہ تبدیل کرنا الی حد الکمال، یہاں تک کہ وہ چیز جو ہے وہ کمال تک پہنچ پائے. ایک چیز کو پیدا کرنا، ایک حالت سے جو ہے وہ دوسری حالت میں جو ہے وہ منتقل کرنا، یہاں تک کہ وہ چیز جو ہے وہ کمال کو چھو جائے، یہاں تک کہ وہ جو ہے کمال تک پہنچ پائے. تو اس کو جو ہے، اس پروسیس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ تربیت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو تربیت کہتے ہیں. کہ پیدا کرنا، پیدا کرنے کے بعد جو ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں جو ہے وہ تبدیل کرنا، یہاں تک کہ وہ چیز جو ہے وہ کمال تک پہنچ جائے. تو اس کو جو ہے تربیت کہتے ہیں. اور جو ذات یہ پروسیس اور یہ عمل کرتی ہے تو اس ذات کو جو ہے وہ رب کہتے ہیں. اس ذات کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ اس ذات کو جو ہے وہ رب کہا جاتا ہے. مثال کیا ہے؟ انسان کی جو ہے آپ مثال جو ہے وہ ملاحظہ کیجئے کہ انسان کی جو ہے وہ کیا ہے؟ نام و نشان انسان کا نتا. باپ بھی اس کو نہیں جانتا تھا کہ میرا بیٹا ہوگا اس طرح اس کا نام ہوگا، انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، باپ کو بھی پتا نہیں. اسی طرح جو ہے نہ ماں کو پتا تھا، نہ مامو جانتے تھے اس کو، نہ جو ہے وہ چاچو کو اس کے بارے میں جو ہے وہ پتا تھا، نہ کوئی اور جو ہے وہ دادا نانا جو ہے اس کے بارے میں جانتا تھا. اللہ نے جو ہے وہ کیا کر دیا؟ اس کو وجود دیا. آدم سے اللہ نے جو ہے اس کو وجود دیا. اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت کیا فرماتے اور وجود کس طرح دیا؟ ابتدا جو ہے وہ نطفہ تھی. کیا تھی ابتدا جو ہے وہ کیا تھی؟ نطفہ. اس کے بعد اللہ نے جو ہے وہ کیا کر دیا؟ تربیت. یہ پروسیس کو آپ دیکھ لیجیے. نطفے کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ تبدیل کر دیا، اس سے خون کا لوتڑا بنایا. خون کا لوتڑا جو ہے اس کی تربیت اللہ نے کر دی. اس سے اللہ نے گوشت کا جو ہے وہ کیا گوشت میں تبدیل کر دیا. گوشت کے اندر اللہ نے جو ہے وہ ہڈیاں بنائی. گوشت کے اندر اللہ نے اعضائے بدن کو جو ہے وہ کیا کر دیا؟ آنکھوں کی جگہ کی تعین کر دی. ناک کو جو ہے وہ بنایا، منہ کو جو ہے اللہ نے بنایا، کان جو ہے اللہ نے بنائے اس کے اندر. اس کے بعد جو ہے وہ کیا، تقریباً 9-10 مہینوں تک جو ہے وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر رہا. اللہ رب العزت وہاں پر جو ہے خون سے ان کی جو ہے وہ تربیت کر رہا، دنیا کے اندر جو ہے اس کو پیدا کر دیا. تو وہ کیا تھا؟ وہ طفل تھا، بچہ تھا. اور طفل جو ہے اس بچے کو کہتے ہیں جس کے ہاتھوں میں جو ہے وہ طاقت نہیں ہوتی کسی چیز کے پکڑنے کا، جس کے پاؤں کے اندر جو ہے وہ طاقت نہیں ہوتی گھومنے پھرنے کا، جس کی آنکھوں کے اندر جو ہے وہ طاقت نہیں ہوتی بصارت کا، کسی چیز کو دیکھنے کا، جس کے زبان کے اندر جو ہے وہ طاقت نہیں ہوتی گویائی کا، جس کے کانوں کے اندر جو ہے وہ طاقت نہیں ہوتی شنوائی کا، جو اپنے گردن کو بھی جو ہے وہ کیا قابو نہیں کر سکتا، جو اپنے بدن کو جو ہے اس کے اپنے گردن کو جو ہے وہ بھی اس کو قابو نہیں کر سکتا. اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ کیا کر دی؟ ماں سے اللہ نے ان کے لیے دودھ کے دو چشموں کو جاری کر دیا. دنیا کے اندر جو ہے وہ خوراک کا، ماں کے پیٹ کے اندر خوراک کا ایک راستہ تھا. دنیا میں آتے ہی اللہ نے جو ہے انسان کے لیے دو راستے جو ہے وہ بنائے، دودھ کے دو راستے. کس وجہ سے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہوا جو ہے یہ بڑی حریص ہے. دنیا کی ہوا جو ہے کیا ہے؟ یہ بڑی جو ہے وہ حریص ہے. تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ کیا کر دیا؟ بچے کے لیے اللہ نے جو ہے دنیا میں خوراک کے جو ہے وہ دو راستے جو ہے وہ کیا کر دیے؟ وہ جاری کر دیے. اللہ کی تربیت کو آپ دیکھ لیجیے. ابتدا میں جو ہے جب بچہ، اس کے پیٹ کی جو آنتڑیاں ہوتی ہے تو وہ کمزور ہوتی ہے، تو ماں کے دودھ کے اندر جو ہے وہ چکناہٹ یعنی فیٹس نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. جیسے اس کی انتڑیاں جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے تو ماں کے دودھ کے اندر جو ہے وہ فیٹس آتے ہیں. کیا وہ شروع ہو جاتے ہیں؟ فیٹس، چکنائی جو ہے وہ شروع ہو جاتی. اس کے بعد جو ہے وہ کیا، رفتہ رفتہ اس کے اندر جو ہے وٹامنس اور پروٹین جو ہے وہ دستیاب ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ کیا، یہ تو بچپن تھا، بچپن سے جو ہے وہ لڑکپن آیا، لڑکپن سے جو ہے وہ کیا جوانی آئی، اور جوانی کیا ہے؟ یہ کمال ہے. جوانی جو ہے وہ کیا ہے؟ کمال ہے. تو دیکھیے ابتدا جو ہے وہ کہاں سے ہوئی؟ ابتدا جو ہے وہ نطفے سے ہوئی. ایک حالت سے اللہ نے دوسری حالت کے اندر جو ہے وہ تبدیل کر دیا، یہاں تک کہ اس کو کیا بنا دیا؟ ایک مضبوط اور طاقتور جوان اللہ نے اسے بنا دیا. اس سارے پروسیس اور عمل کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ تربیت. اور جو ذات یہ کام کرتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو رب کہا جاتا ہے. اسی طرح جو ہے آپ مثال جو ہے وہ ملاحظہ کیجئے، ایک ہڈی ہوتی ہے، گٹھلی ہڈی، جس سے جو ہے ایک درخت جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. ابتدا میں جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک گٹھلی ہے، ایک ہڈی ہے. ایک جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک جو ہے وہ گٹھلی ہے. اس سے جو ہے وہ کیا ہوئے؟ ابتدا ہوئی. اس سے جو ہے چھوٹی سی جو ہے وہ یعنی پودا جو ہے اس سے اگ آتا ہے. اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت اس کی تربیت فرماتا ہے، اس سے جو ہے وہ تنا بنا، تنے میں جو ہے وہ شاخیں لگی، شاخوں میں جو ہے وہ پتے پیدا ہوئے، یہاں تک کہ وہ درخت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، ایک ٹائم جو ہے وہ اس طرح آتا ہے کہ وہ جو ہے اگر پھلدار ہے تو وہ پھل شروع کر جاتا ہے. یہ پھل شروع کرنا جو ہے اس درخت کا کیا ہے؟ یہ اس کی جو ہے کیا ہے؟ یہ اس کی کمال ہے. تو ایک حالت سے اللہ نے جو ہے وہ دوسری حالت کے اندر جو ہے وہ تبدیل کر دیا، اور اس طرح اس پروسیس کو جو ہے اس عمل کو ترمیت کہتے ہیں، اور جو ذات اس کام کو کرتا ہے اس کو رب کہا جاتا ہے. تو رب کی معنی جو ہے وہ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ دوسری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ عالمین، رب العالمین. عالمین جو ہے یہ عالمن کی جمع ہے، عالمین یہ عالمن کی جمع ہے، اور عالمن کے معنی جو ہے وہ نشانی کے، عالمن عالمن کے معنی جو ہے وہ نشانی دلیل کو کہتے ہیں. یہ تمام جتنی بھی مخلوقات کو جو ہے وہ عالمین اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ میرے رب کی وجود پر جو ہے وہ کیا ہے؟ نشانیاں ہے اور دلائل ہے. یہ جتنی مخلوقات بھی آپ دیکھتے ہیں، خواہ وہ آسمانی ہے، کیا خواہ وہ جو ہے ہوا میں اڑنے والے ہیں، خواہ وہ زمین پر جو ہے وہ حرکت کرنے والے ہیں، خواہ وہ دریاؤں میں جو ہے وہ تیرنے والے ہیں، خواہ وہ جو ہے زمین کے نیچے رہنے اور اسی طرح رینگنے والے ہیں، یہ تمام کے تمام مخلوق جو ہے میری کیا ہے؟ میرے رب کی وجود پر جو ہے وہ کیا ہے؟ نشانیاں اور دلائل ہے. اسی وجہ سے جو ہے مخلوقات کو نام دیا گیا ہے کس چیز کا؟ عالمین کا. ابھی عالمین جو ہے وہ کتنے ہیں؟ اس کے اندر جو ہے وہ اختلاف ہے. کچھ علماء کرام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ عالمین جو ہے وہ 40,000 ہے، جس میں 20,000 جو ہے وہ عالمین وہ خشکی کے ہیں، 20,000 مخلوقات وہ خشکی کے ہیں، اور 20,000 مخلوقات جو ہے وہ کیا ہے؟ سمندر کے ہیں. کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ عالمین جو ہے یہ 80,000 ہے، جس میں سے 40,000 جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ خشکی کے ہیں، اور 40,000 جو ہے وہ سمندر کے ہیں. اور کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ مخلوقات جو ہے وہ کتنی ہے؟ 18,000 مخلوقات ہیں، جس میں 9,000 جو ہے وہ کیا ہے؟ خشکی کے ہیں، اور 9,000 جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ سمندر کے ہیں. مگر ہمیں اس سے جو ہے کوئی کچھ بھی غرض نہیں ہے. مخلوقات خواہ جو ہے وہ 80,000 ہے یا 18,000 ہے، ان سب کی تربیت کرنے والا جو ہے وہ کون ہے؟ وہ ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے. ان مخلوقات میں سے جو ہے کچھ عالم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مشہور ہے. کچھ عالم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مشہور ہے. جس طرح جو ہے وہ کیا ہے؟ عالم الانس، انسانوں کی عالم. اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے؟ عالم الجن، جنات کی جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک عالم ہے. عالم الملائکہ، ملائکہ کی جو ہے وہ اپنی ایک عالم ہے. عالم الوحوش، جنگلی جانوروں کی جو ہے وہ کیا ہے؟ اپنا ایک عالم ہے. عالم الطیور، ہوا میں اڑنے والے پرندوں کی جو ہے وہ کیا ہے؟ اپنا ایک عالم ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ مشہور جو ہے وہ کیا ہے؟ کچھ عالم ہے، جس میں انسانوں کا عالم ہے، جنات کا عالم ہے، فرشتوں کا عالم ہے، جنگل کے جانوروں کا جو ہے وہ عالم ہے، اور ہوا میں اڑنے والے پرندوں کا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ عالم ہے. اللہ رب العزت جو ہے وہ تربیت فرماتا ہے دو طرح سے، ایک ہے انسانوں کی تربیت، اور ایک ہے انسانوں کے علاوہ جو غیر مکلف مخلوقات ہے اس کی جو ہے وہ تربیت. انسانوں کی تربیت جو ہے اللہ رب العزت جدا انداز سے فرماتے ہیں، اور عام مخلوقات جو ہے ان کی تربیت اللہ رب العزت اور جدا انداز سے فرماتے ہیں. عام مخلوقات کی جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت ان کی بدنی جو ہے وہ تربیت کا بندوبست فرماتے ہیں، ان کے اندر جو روح موجود ہے ان کی تربیت کا کوئی پروگرام نہیں ہے، صرف جو ہے وہ کیا ہے جسمانی تربیت کا اللہ رب العزت انتظام فرماتے ہیں۔ دنیا کی مختلف چیزیں، زمین پہ اگنے والی مختلف چیزوں سے اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں، مخلوقات کی جو ہے وہ جسمانی تربیت فرماتے ہیں، جس میں پھل ہے، جس میں سبزیاں ہیں، جس میں گھاس ہے، جس میں مختلف قسم کے جو ہے وہ اناج ہے، ان سب کے ذریعے سے اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں، مخلوقات کی جسمانی تربیت جو ہے وہ فرماتے ہیں۔ اور ایک ہے انسانوں کی تربیت، انسان نام ہے دو چیزوں کا، ایک ان میں سے جو ہے اس کا کیا ہے، اس کا روح ہے، اور دوسرا اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، اس کا بدن، اس کا جسم۔ جسمانی تربیت کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ کیا کیا ہے، زمین سے جو ہے اس کے لیے جو ہے بندوبست فرمایا ہے، زمین کی مختلف چیزوں کو اللہ نے جو ہے انسان کی تربیت کے لیے پیدا کر دی، جس میں مختلف قسم کے پھل ہے، اناج ہے، اسی طرح فصلیں ہیں، اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے ڈرائی فروٹ ہے، یہ سب چیزیں اللہ نے جو ہے وہ انسان کی جو ہے وہ جسم، یعنی کیا جسم کی تربیت کے لیے اللہ نے جو ہے وہ پیدا کر دی، اور دوسری انسان کے اندر جو ہے وہ روح ہے۔ روح چونکہ آسمانی ہے، وہ اوپر سے ہے، تو اللہ نے جو ہے اس کا انتظام، اس کی تربیت کا انتظام بھی جو ہے اپنی طرف سے فرمایا ہے، اور روح کی تربیت اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر دور کے اندر مخلوقات یعنی انسانوں کی روحانی تربیت کے لیے اللہ نے جو ہے اپنی کتابوں کے نزول کا سلسلہ جو ہے وہ کیا کیا، اس کو جاری کیا۔ 104 کتابوں کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ نازل فرمایا، جس میں سے 100 صحیفے، صحیفہ جو ہے وہ کیا ہے، جس کو انگلش کے اندر آپ پمپلٹ کہتے ہیں، رسالہ، اور اس میں سے 4 جو ہے وہ بڑی کتابیں ہیں، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ، زبور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پہ، اور قرآن سید المرسلین، امام المرسلین، شفیع المذنبین، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ تو یہ تمام کی تمام کتابیں یہ اپنے اپنے ادوار کے اندر یعنی انسانوں کی روحانی تربیت کے لیے اس کے اندر جو ہے وہ بندوبست اور انتظام اللہ رب العزت نے فرمایا تھا۔ تو رب العالمین پالنے، جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا، تو انسانوں کی تربیت اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں کس طرح، روحانی اور جسمانی اللہ رب العزت دونوں چیزوں کی اللہ رب العزت جو ہے وہ تربیت فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ تربیت فرماتے ہیں، آپ جو ہے اپنے اوپر جو ہے وہ اس کو لکھ دیجئے کہ مختلف جگہوں میں قرآن کے اندر اللہ رب العزت اپنے لیے اس صفت ربوبیت کو ثابت فرماتے ہیں کہ میں جو ہے کیا ہوں، میں پالنے والا ہوں، میں تربیت کرنے والا ہوں، میرے سوا کوئی اور جو ہے وہ تربیت کرنے والا نہیں ہے۔ جس طرح جو ہے آیت نمبر دوسرا، پہلا پارا سورۃ البقرہ آیت نمبر 22، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنائی ہے تمہارے لیے زمین کو فراشن، فرش یعنی بچھی ہوئی، والسماء بناء، اور آسمان چھت، وانزل من السماء ماء، اور برساتا ہے اوپر سے ماء بارش کو، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پس نکالتا ہے اس کے ذریعے سے من الثمرات پھلوں میں سے، رزقا لكم، جس میں خوراک ہے تمہارے لیے، جس میں خوراک ہے تمہارے لیے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ بارش برساتا ہے، بارش کے ذریعے سے اللہ رب العزت زمین سے مختلف پھلوں کو جو ہے وہ پیدا فرماتا ہے، اور اس سے اللہ رب العزت انسانوں کی کیا فرماتا ہے، انسانوں کی اللہ رب العزت جو ہے وہ رزق کا بندوبست وہ فرماتا ہے. اسی طرح جو ہے قرآن کے اندر اللہ رب العزت اس صفت ربوبیت کا جو ہے وہ دوسروں سے جو ہے وہ نفی فرماتے ہیں. ایک اللہ جو ہے وہ تربیت کرنے والا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو آپ تربیت کرنے والا نہیں کہیں گے. آپ جو ہے دیکھ لیجئے تیسرا پارا سورۃ آل عمران آیت نمبر 64، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام، یا اہل الکتاب، او کتاب والو، او یہود اور نصارہ، تعالوا الی کلمت، آ جاؤ ایک ایسی بات کی طرف، سواء بیننا وبینکم، جو برابر ہے ہمارے اور آپ کے درمیان. وہ کون سی بات ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ پرستش نہیں کریں گے ہم الا اللہ سوائے اللہ کے کسی اور، ولا نشرک بہ شیئا، اور شریک نہ ٹھہرائیں گے ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ پکڑیں گے ہم بعض ہم میں سے بعض کو اربابن صفت ربوبیت سے اللہ کے سوا. یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے اتفاق اور اتحاد کے جو ہے وہ دل دادا ہیں، کہ ہم جو ہے وہ کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں اتحاد بین المسلمین، اتحاد بین المسلمین نہیں، قرآن تو اتحاد بین الانسان کی جو ہے وہ تذکرہ فرماتے کہ تمام لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تم کیا کر لو، اتحاد پیدا کر لو. مگر اتحاد کی بنیادی جو ہے وہ باتیں کیا ہے، وہ اللہ کی وحدانیت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی وحدانیت ہے. ایک اللہ کی پرستش اور پوجا کیجیے، اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش اور پوجا نہ کیجیے. اسی طرح اللہ کو اپنی ذات اور صفات میں یکتا مانیے، اور اسی طرح اللہ کے سوا کسی اور کو جو ہے آپ رب نہ کہیے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اتفاقی باتیں ہیں. جنہوں نے مان لیا تو وہ کیا ہے، ان کے ساتھ ہمارا کیا ہے، ان کے ساتھ ہمارا اتحاد اور اتفاق ہے. اسی طرح جو ہے آپ دیکھ لیجئے ساتواں پارہ سورۃ الانعام آیت نمبر 14، ساتواں پارہ سورۃ الانعام آیت نمبر 14، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام، اغیر اللہ اتخذ ولیا، اغیر اللہ، آیا اللہ کے سوا، اتخذ میں بناؤں، ولیا کسی اور کو اپنا مددگار، فاطر السماوات والارض، اور ایسے اللہ کو میں چھوڑ دوں جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، وہو یطعم ولا یطعم، اور یہ اللہ خوراک دیتا ہے مخلوقات کو، ولا یطعم، اور اسے کوئی خوراک دینے والا نہیں، اسے کوئی خوراک نہیں دے سکتا. وہ تمام مخلوقات کو جو ہے وہ خوراک دیتا ہے، مگر اس وہ جو ہے کیا ہے، یعنی تمام کے تمام مخلوقات اللہ کے خوراک کی جو ہے محتاج ہے، اللہ کے طعام کی جو ہے وہ محتاج ہے، مگر اللہ جو ہے وہ کسی کے طعام کا محتاج نہیں. اور تو اور آپ ذرا جو ہے تین چار پیج جو ہے وہ پیچھے آئیے سورہ مائدہ میں چھٹا پارہ سورۃ المائدہ آیت نمبر جو ہے 76 کو آپ ذرا دیکھ لیجئے، 76، آیت نمبر 76، اللہ رب العزت فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی مریم کے بارے میں، من مسیح ابن مریم الا رسول، نہ تے عیسیٰ بیٹا مریم کا الا رسول مگر پیغمبر تھا، قد خلق من قبلہ رسول، یقیناً گزر چکے ہیں اس سے پہلے اور پیغمبر، وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں جو کیا تھی صدیقہ، وہ سچی تھی، کان یاکلان طعام، تھے وہ دونوں جو کھایا کرتے تھے، اطعام روٹی، تو کیا تھے وہ دونوں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی مریم، وہ اللہ کے خوراک کے محتاج تھے دونوں جو ہے وہ، کیا اوپر سے اپنے لیے تو نہ انہوں نے بارش برسائی، اور نہ زمین سے اپنے لیے جو ہے وہ فصلوں کو اگایا، دونوں میرے رب کی جو ہے وہ خوراک کو جو ہے وہ کھایا کرتے. میرے رب کے کھانے کو جو ہے وہ محتاج ہے. تو وہ عیسائیوں تمہارا کس طرح کا جو ہے وہ خدا ہے جو اپنے لیے آسمان سے بارش کو نہیں برسا سکتا اور جو زمین سے جو ہے اپنے لیے جو ہے وہ غذا کو نہیں نکال سکتا, وہ میرے رب کے کھانے کو جو ہے وہ محتاج ہے. تو کیا ہے تربیت کرنے والا جو ہے وہ کون ہے؟ وہ ایک اللہ ہے. اسی طرح جو ہے آپ دیکھ لیجئے سورۃ النحل کو 14واں پارہ, پارہ نمبر 14, سورۃ النحل آیت نمبر دیکھ لیجئے 66. سورۃ النحل 14واں پارہ آیت نمبر 66, 66. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, یقیناً تمہارے لیے فِي الْأَنْعَامِ چار پایوں میں, یقیناً تمہارے لیے چار پاؤں میں, چوپایوں میں, جانوروں میں, یعنی پالتو جانور مراد ہے, انعام سے مراد پالتو جانور ہے. پالتو جانور ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو عموماً گھروں کے اندر پالے جاتے ہیں. جو گھروں کے اندر کیا کر دیے جاتے ہیں, پالے جاتے ہیں, اس کو پالتو جانور کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقیناً تمہارے لیے فِي الْأَنْعَامِ چوپایوں میں, لَعِبْرَةً ضرور بضرور مقام عبرت ہے. کیا عبرت ہے؟ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ, نکالتے ہیں پلاتے ہیں ہم تم کو, مِمَّا اس سے, فِي بُطُونِهِ جو ان کے پیٹ میں ہے, مِن بَيْنِ فَرْسٍ گوبر, وَدَمٍ اور خون کے درمیان, لَبَنًا خَالِصًا دودھ خالص, سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ خوب نگلنے والا پینے والوں کے لیے. خوب نگلنے والا کس کے لیے؟ پینے والوں کے لیے جو ہے وہ کیا ہے تمہارے لیے؟ اس طرح کا کارخانہ آپ نے دیکھا ہے کہ جس کا خوراک جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ گھاس ہے, وہ سبز ہے. جو پیتی کیا ہے؟ جو پیتے ہیں وہ پانی کو. اور پیٹ کے اندر جو ہے وہ دو تین چیزیں بنی, ایک گوبر, دوسری جو ہے وہ خون, اور اسی کے درمیان میں سے جو ہے وہ کیا, یعنی دودھ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. تو اس طرح کو کوئی کارخانہ ابھی تک کسی نے ایجاد کیا ہے جس کے اندر پانی اور گھاس کو جو ہے وہ ڈالا جائے اور اس سے تین چیزیں جو ہے وہ بنے؟ ایک بھی نہیں بنا سکتے. تین تینوں کی بات کر رہے ہو, سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ یہ اللہ کا کام ہے, کسی اور کا کام نہیں. تو یہ کیا ہے؟ اللہ اسی کے ذریعے سے تربیت فرماتا ہے. آگے دیکھو, وَمِن ثَمَرَات اور پھلوں میں سے, النخیل کھجور ہے, والعناب اور انگور ہے, تتخذون منه بناتے ہو تم اس میں سے, سکرن مسنی کی چیزیں. کیا چیزیں؟ مسنی کی چیزیں, یعنی تم اس کو جو ہے خوراک میں بھی لاتے ہو, تم اس سے جو ہے وہ جوس بھی بناتے ہو, تم اس سے جو ہے وہ کیا کرتے ہو, مربے بھی بناتے ہو. اسی طرح جو ہے وہ کافر لوگ اس سے جو ہے وہ شراب بھی بناتے. ورزقن حسنا اور خوراک ہے بہتر, ان فی ذلک لآیات آیتن لقوم یعقلون. آگے دیکھو, وأوحى ربک الی النحل اور حکم کیا ہے تمہارے پروردگار نے, الی النحل شہد کی مکی کو, ان اتخذی کے بناؤ, من الجبال پہاڑوں میں سے, بیوتن گر, ومن الشجر اور درختوں میں سے, ومما اور اس میں سے, یارثون کے جو لوگ چت بناتے ہیں, ثم کلی پھر کھاؤ, من کل ثمرات ہر قسم کے پھلوں میں سے, فصل کی پر چلتی جاؤ, سبل ربی کے اپنے رب کے راستوں پر, زللن تابیداری کے ساتھ, یخرج من بطونها نکلتا ہے, من بطونها ان کے پیٹ میں سے, شراب پینے کا سامان, مختلف الوانہ کہ مختلف ہے ہوتے ہیں اس کے رنگ, فیہ شفاء للناس اس میں جو ہے کیا ہے, شفا ہے لوگوں کی. اللہ جو ہے ان کے پیٹ سے جو ہے وہ کیا نکالتا ہے, ان کے پیٹ سے اللہ رب العزت جو ہے وہ یعنی شہد کو جو ہے وہ نکالتا ہے. کتنا چھوٹا سا کارخانہ ہے, کھایا اس نے جو ہے وہ کیا ہے, یعنی پھولوں پہ جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے اس کا رس اس نے کھا لیا, پینا جو ہے اس کا کیا ہے, پانی جو ہے وہ پیتی ہے اور اس سے جو ہے وہ کیا بنا, اس کے دم کے اندر جو ہے وہ زہر پیدا ہوا اور اس کے منہ کے اندر جو ہے وہ کیا, یعنی شہد پیدا ہوا. تو اس جیسا کارخانہ آپ نے کہیں اور دیکھا ہے کہ اس میں سے جو ہے آپ پھول کی رس جو ہے وہ ڈال دیے, اس میں جو ہے آپ پانی ڈال دیجئے اور اس سے جو ہے وہ کیا بنے, زہر بھی بنے, اس سے جو ہے وہ کیا, اس سے جو ہے وہ گون بھی جو ہے وہ بن جائے اور اسی طرح جو ہے اس میں سے جو ہے وہ شہد بھی پیدا ہو جائے. تو یہ کام کس کا ہے؟ یہ ایک اللہ کا کام ہے, کسی اور کا یہ کام نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت اس جیسی جو ہے وہ تربیت کرنے والا ہے، جو مخلوقات کی جو ہے وہ کیا فرماتا ہے، تربیت جو ہے وہ فرماتا ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ دیکھ لیجئے سورہ دخان کو، آپ دیکھ لیجئے 25واں پارہ سورت دخان، سورت الدخان 25واں پارہ آیت نمبر 7 اور 8، 25واں پارہ سورت الدخان آیت نمبر 7 اور 8، 7-8، سورت الزخرف کے بعد جو ہے یہ سورت ہے، سورت الجاشیہ اور سورت الصف و زخرف کے درمیان یہ پڑتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں رب السماوات، پالنے والا ہے آسمانوں کا، والارض اور زمین والوں کا، وما بینہما اور جو اس کے درمیان ہے، آسمانوں اور زمین کے جو درمیان رہتی ہیں مخلوقات ان کا بھی پالنے والا کون ہے؟ وہ ایک اللہ ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر ہو تم یقین کرنے والے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی حاجت روا مشکل کشا اللہ کے سوا، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق اللہ کے سوا، یحیی زندہ کرتا ہے، وہ یمیت اور مارتا ہے، ربکم تمہارے پالنے والا ہے، ورب آبائکم الاولین اور تمہارے پہلے بزرگ جو ہے آبا و اجداد کا بھی پالنے والا ہے۔ تو سب کی جو ہے وہ کیا کرنے والا ہے؟ تربیت کرنے والا ہے، تمہاری بھی کر رہا ہے اور تمہارے بڑوں کی بھی کی ہے۔ اسی طرح جو ہے آگے کی سورت کو دیکھ لیے، سورت الجاشیہ، سورت الجاشیہ آیت نمبر 36 کو آپ دیکھ لیجیے، 36 نمبر آیت، بالکل سیکنڈ لاسٹ جو ہے وہ آیت ہے سورت کی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فللہ الحمد، پس خاص اللہ کے لیے خدائی کی صفات ہے، رب السماوات جو پالنے والا ہے آسمانوں کا، ورب الارض اور پالنے والا ہے زمین کا، رب العالمین پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا۔ آیت کے اندر اللہ نے 3 مرتبہ لفظ رب کا استعمال کر دیا ہے، کیونکہ زندگانی جو ہے وہ 3 قسم کی ہے، ایک جو ہے وہ کیا ہے بچپن میں ہے، دوسری جو ہے وہ کیا ہے سٹیج جو ہے وہ مختلف ہے، بچپن ہے، اسی طرح جوانی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ بڑھاپا ہے۔ ان تینوں سٹیج میں جو ہے وہ تربیت کرنے والا جو ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے 3 زمانے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل، ان تینوں کے اندر جو ہے وہ تربیت کرنے والا جو ہے وہ کون ہے؟ ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ تو پالنے والا ہے آسمانوں کا، پالنے والا ہے زمین کا، اور پالنے والا ہے کیا؟ تمام مخلوقات۔ تو یہ صفت اللہ رب العزت جو ہے قرآن کے اندر بار بار اپنے لیے جو ہے وہ ثابت فرما رہا ہے کہ میں ہی تربیت کرنے والا ہوں، میں ہی پیدا کرنے والا ہوں، اور میں ہی تربیت کرنے والا ہوں، میرے سوا کوئی اور پیدا کرنے والا نہیں، میرے سوا کوئی اور جو ہے وہ تربیت کرنے والا نہیں، سب کو جو ہے وہ رزق دینے والا جو ہے میں ہوں، سب کی تربیت جو ہے وہ کرنے والا میں ہوں۔ اور جب اللہ رب العزت جو ہے وہ مکے کے مشرکین پہ جو ہے وہ رد فرماتے ہیں، آپ ذرا سورہ بنی اسرائیل کو دیکھ لیجیے، جو اپنے بچوں کو جو ہے بھوک کی وجہ سے جو ہے وہ مارتے تھے، بچیوں کو جو ہے وہ زمین کے اندر جو ہے وہ زندہ درگور کیا کرتے، سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ آیت نمبر 31، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ اور قتل نہ کرو تم اپنی اولاد کو، من خشیت املاق، بھوک کے ڈر سے کہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر کیا کریں گے، اس وجہ سے جو ہے اپنے بچوں کا خون نہ کرو، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ ہم ان کو بھی خوراک دیتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی خوراک دیتے ہیں۔ اور خوراک دینے والا جو ہے وہ کون ہے؟ رزق کا بندوبست کرنے والا جو ہے وہ کون ہے؟ وہ ایک اللہ ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کیا نماز پڑھے، اسی طرح جو ہے وہ قرآن کے سامنے بیٹھے کہ اس کے مقابلے میں اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ حلال روزی کا جو ہے ہم بندوبست کریں، کیونکہ وہ کہتے ہیں حلال روزی کا بندوبست کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ اولاد کے لیے بھی عبادت ہے۔ مگر یاد رکھیے اس چیز کو، حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکسب حلال فریضۃ بعد الفریضۃ، حلال روزی جو ہے وہ کمانا یہ فرض ہے مگر اور فرض کی ادائیگی کے بعد، یعنی اللہ کے مقرر کردہ فرائض کی ادائیگی کے بعد حلال روزی کمانا جو ہے وہ کیا ہے, وہ بھی فرض ہے. تو یہ نہیں کہ آدمی جو ہے وہ قرآن کو چھوڑے, ایک آدمی جو ہے وہ روزے کو چھوڑے, ایک آدمی جو ہے وہ نماز کو چھوڑے. کیوں نماز کو نہیں پڑھتے, کیوں قرآن کے لیے نہیں آتے؟ کیونکہ وہ کہتا ہے میں بچوں کے لیے روزی کما رہا ہوں, یہ بھی جو ہے ایک عبادت ہے. تو کیا تم اپنے بچوں کا جو ہے وہ رازق ہو؟ تو رازق تو ایک اللہ ہے, اللہ کے سوا تو کوئی اور رازق نہیں ہے. آپ سولہ پارے کو ذرا دیکھ لیجئے, سولہ پارا سورۃ طہٰ آیت نمبر 132 کو ذرا آپ دیکھ لیجئے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, ظاہر میں تو خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے, مگر مراد اس سے جو ہے ہر مخاطب قرآن کس سے مراد ہے, ہر مخاطب قرآن کس سے مراد ہے, جو قرآن کے سامنے بیٹھا ہے وہ مراد ہے, تمام انسانیت مراد. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اور حکم دو اہلکا اپنے گھر والوں کو بِالصَّلَاةِ نماز کے پڑھنے پہ, وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اور خود بھی اس میں جو ہے ڈٹ جاؤ, خود بھی جو ہے وہ نماز کی پابندگی کرو اور جو ہے اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا جو ہے وہ پابند بناؤ. اگر تم کہتے ہو کہ ہم جو ہے وہ کیا ہے رزق کماتے ہیں, تو اللہ رب العزت فرماتے لا نسألک رزقا, ہم نہیں مانگتے آپ سے رزق اپنے مخلوقات کے لیے. ہم آپ سے جو ہے وہ کیا, ہم نے آپ کو تو رازق نہیں بنایا ہے, رازق تو میں ہوں, جب میں نے پیدا کیا ہے تو میں جو ہے رزق دینے والا بھی ہوں اور میں تربیت کرنے والا بھی. اسی طرح جو ہے یہ ربوبیت کا مسئلہ جو ہے اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس میں جو ہے اللہ کے پیغمبر نے جو ہے مخالفین کے ساتھ مناظرے کیے ہیں. اس مسئلے میں جو ہے وہ کیا کیے ہیں, آپ ٹائٹل جو ہے وہ دیجئے اس کے لیے کہ یہ مسئلہ یہ ربوبیت اتنا اہم مسئلہ ہے, ربوبیت کا مسئلہ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس میں اللہ کے پیغمبر نے جو ہے مناظرے کیے ہیں. اللہ کے پیغمبروں نے جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ مناظرے کیے ہیں, جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مناظرہ قرآن کے اندر ہے. آپ دیکھ لیجئے 19 پارا سورۃ الشعراء, آیت نمبر 25 کو آپ ذرا دیکھ لیجئے, 24-25 سے آپ جو ہے اس آیت کو آپ دیکھ لیجئے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, سمجھ تو آپ کو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال فرعون, کہا فرعون نے, وما رب العالمین, اور کون ہے پالنے والا تمام مخلوقات کا؟ کون ہے پالنے والا جو ہے وہ کیا؟ العالمین سے مراد جو ہے فرعون نے جو ہے وہ مصر والے مراد لیے, کہ مصر والوں کی تربیت کرنے والا جو ہے وہ کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام, تو موسیٰ علیہ السلام پہ انہوں نے کیا کہا؟ قال, کہا موسیٰ علیہ السلام نے, رب السماوات والارض, پالنے والا ہے آسمان والوں کا, والارض اور زمین والوں کا, وما بینہما, اور جو اس کے درمیان رہتے ہیں, ان کنتم موقنین, اگر ہو تم یقین کرنے والے. تو قال, کہا فرعون نے, لمن حولہ, ان سے جو ان کے ارد گرد بیٹھے تھے, الا تستمعون, آیا تم نہیں سنتے اس آدمی کی باتوں کو؟ تو قال, کہا موسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام کو غصے میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام اس مسئلے سے دستبردار ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, قال, کہا موسیٰ علیہ السلام نے, ربکم, تمہارے پالنے والا ہے, ورب آبائکم الاولین, اور تمہارے سے, تم سے پہلے گزرے ہوئے تمہارے اباؤ اجداد کا بھی پالنے والا ہے. تو قال, کہا فرعون نے, ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون, یقینا تمہارا پیغمبر وہ جو بھیجا گیا ہے تمہاری طرف ضرور بضرور دیوانہ ہے. وہ تو پاگل ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کہا؟ پاگل کہا. اور بحث مباحثے کے اندر مخالف کا جو ہے یہ کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ غصے میں لائے گا, اور جب غصے میں ایک آدمی جو ہے وہ آ جاتا ہے تو اس کی عقل جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. پھر آپ سے اپنی بات جو ہے وہ بھول جاتی ہے, تو لہٰذا تم اس کے ساتھ جھگڑا کرو گے. تو لہٰذا کوشش کرتے جائیے کہ بحث مباحثے کے دوران اپنے جذبات اور احساسات پہ جو ہے آپ کنٹرول رکھیں. غصے میں جو ہے نہیں آنا ہے, بات کرنا ہے مگر غصے کے اندر جو ہے وہ نہیں. غصے میں آ گئے تو تم نے بات کو جو ہے وہ بھلا دیا, پھر اس کے بعد جو ہے تمہیں غصہ چڑھے گا کہ تمہیں جب بات کی جو ہے وہ دلیل کی سمجھ نہیں آئے گی تو تمہارا کیا کام ہوگا؟ تم اس سے الجھو گے. تو موسیٰ علیہ السلام کو ذرا آپ دیکھ لیجیے, اس نے کیا کہا؟ تم تو دیوانے ہو, تو قال کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے, رب المشرق پالنے والا ہے مشرق والوں کا, والمغرب اور مغرب والوں کا, وما بینہما اور جو ان کے درمیان رہتے ہیں, ان کنتم تعقلون اگر ہو تم عقل والے. یعنی کیا کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون کہا, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا, ان کنتم تعقلون یعنی تم بے عقل ہو. تو بے عقل کون ہے, گدا بے عقل ہے, بیل جو ہے وہ بے عقل ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مہذب انداز میں جو ہے وہ کیا کیا, اپنے اوپر جو اعتراض تھا اس کا جواب بھی دیا کہ تم مجھے دیوانہ اس وجہ سے کہہ رہے ہو کہ تم خود بے عقل ہو, تم جو ہے کیا ہو, گدے ہو. تو یہ کیا ہے, مناظرہ ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرعون کے ساتھ جو ہے وہ کس موضوع پر, ربوبیت کے موضوع پر. اسی طرح جو ہے آپ تیسرے پارے کو ذرا دیکھ لیجیے, تیسرا پارا سورۃ البقرہ آیت نمبر آپ دیکھ لیجئے, آیت نمبر 258. ان آیات میں جو ہے وہ مناظرہ ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا نمرود کے ساتھ رب کی ربوبیت پر, اللہ کی ربوبیت پر جو ہے یہ مناظرہ. آیت نمبر 258. اللہ رب العزت فرماتے الم ترا, آیا تو نہیں دیکھتا, اللذی اس آدمی کو حاج ابراہیم جو لڑ پڑا جھگڑ پڑا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فی رب ہی ان کے رب کے بارے میں, کس کے بارے میں, ان کے رب کے بارے میں, ان کے رب کی ربوبیت کے بارے میں, ان کے رب کی وحدانیت کے بارے میں. ان آتا ہوں کون سا آدمی, ان آتا ہوں اللہ الملکا اس وجہ سے کہ نوازا تھا اللہ نے اس کو بادشاہی دنیا سے, پوری دنیا کا اللہ نے اسے بادشاہ بنایا تھا. یہ اللہ رب العزت طنز فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اس کے ساتھ اچھا کیا اور وہ اللہ کی سفیر اور امبیسڈر کے ساتھ جو ہے یہ سلوک کر رہا تھا, اس کے ساتھ جو ہے وہ الجھ رہا تھا. اس قال ابراہیم, جب کہا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا پالنے والا وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مار دیتا ہے, تو قال کہا اس بے عقل نے انا احیی و امید میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. اس نے فوراً جو ہے ایک آدمی جس پہ پانسی کا حکم تھا اس کو آزاد کر دیا, اور دوسرا جو ہے وہ بے گناہ بے قصور آدمی جو ہے اس کو کیا کر دیا, اس کو جو ہے پھانسی پہ چڑھایا کہ اس کو میں نے جو ہے وہ مار ڈالا. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ بیٹھے کہ یہ آدمی تو بے وقوف ہے, میری بات کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکا. تو فوراً جو ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا, قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق, کہا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بس یقیناً اللہ طلوع فرماتا ہے سورج کو من المشرق مشرق سے, فات بها من المغرب فس طلوع فرما اس کو کیا من المغرب مغرب سے. تو نمرود جو ہے کیا ہوا, فبہت الذی کفر بس حیران ہوا کافر, حیران اور پریشان ہوا کون, کافر ہوا. تو وہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نمرود کہ اس سورج کو مشرق سے طلوع کرنے والا اور مغرب کی سمت جو ہے اس کو غروب کرنے والا بھی میں ہوں, تو مجلس اور دربار کے اندر اس سے عمر میں جو ہے وہ بڑے لوگ موجود تھے. اگر وہ سامنے جو ہے ظاہر میں نمرود پہ اعتراض نہ کرتے تو دل کے اندر تو ان کی یہ بات آ جاتی کہ اتنا بڑا بادشاہ ہے, پوری دنیا کا حکمران ہے, اور پھر بھی جو ہے وہ جھوٹا ہے, جھوٹ بولنے والا ہے. تو لہذا جو ہے وہ خاموش ہوا کہ تم تو ابھی تک پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, اور اللہ رب العزت مشرق سے جو ہے وہ سورت کو طلوع کرتا اور مغرب پہ جو ہے وہ سورت کو جو ہے وہ غروب کر رہا ہے, یہ تو تمہاری پیدائش سے پہلے کا واقعہ. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ نمرود کیا ہوا, فبہت الذی کفر وہ حیران. تو یہ کیا ہے, ربوبیت کا اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس میں انبیاء کرام نے جو ہے وہ کیا کیے ہیں, مخالفین کے ساتھ جو ہے وہ مناظرے اور بحث اور مباحثے جو ہے وہ کیے. تو آج کے سبق میں ہم نے پڑھا رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا, ہم نے رب پہ جو ہے وہ تفصیل کر دی کہ رب جو ہے تربیت سے ہے, تربیت کے معنی ایک حالت پیدا کرنا, کسی چیز کو جو ہے وہ عدم سے پیدا کرنا, ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کرنا, یہاں تک کہ وہ چیز جو ہے وہ کمال تک پہنچ پائے. اور عالمین جو ہے وہ عالم کی جمع, عالم کے معنی نشانی ہے, یہ تمام مخلوقات اللہ کے وجود کی پہ جو ہے وہ کیا ہے, دلائل اور نشانی ہے. پھر عالمین کی ہم نے بات چھیڑ لی کہ عالمین جو ہے وہ مختلف قسم کے ہیں, کچھ مشہور عالمین کا ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ تذکرہ کر دیا, عالمین کی جو ہے وہ تعداد کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دی. پھر جو ہے دو قسم کی تربیت کا تذکرہ کر دیا, ایک جسمانی اور دوسری روحانی. روحانی تربیت کے اعتبار سے انسان اور مکلف مخلوقات اور مخلوقات کے اندر امتیازی حیثیت رکھتے ہیں. پھر وہ آیات ہم نے آپ کے سامنے پڑھ دی کہ قرآن کے اندر جو ہے اللہ رب العزت اپنے لیے صفت ربوبیت کا اثبات فرماتے ہیں اور غیر سے جو ہے وہ نفی فرماتے ہیں. پھر ہم نے جو ہے آپ کے سامنے کہا کہ یہ مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس پہ انبیاء کرام نے جو ہے وہ کیا کہ اپنے مخالفین کے ساتھ جو ہے وہ بحث مباحثہ کیا ہے. تو رب العالمین جو ماننے والا ہے تمام مخلوقات کا,